batin, kwa kuimarisha dhahiri yake mwanafunzi na batini yake. Watakhalli an nawaqidhiha, na kujiepusha na vichanguzi vya sifa hizi. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharhi ya fakra hii, hadha kad yakunu far'an lima sabaq, hii huenda ikawa ni far'i ya yaliyotangulia. Fa inna husna samti wal hadi salih min dawami sakina wal waqar wal khushu' wat tawadhu qad sabaqat al ishara ilayha, mambo haya imetangulia kuyashiria. Fa innahu yanbaghi li talib al ilm an yakuna uswatan salihah fi hadhihi al umur, inatakikana kwa talib al ilm kuwa ni kiigizo chema katika mambo haya, awe mtulivu, awe mnyenyekevu, afuate njia ya haki, awe na tawadhu. Tukaelezea haya kwa kirefu kwamba atawadhu ni dhiddul kibir, ni kinyume cha kibir, na ajiepushe na vichanguzi vya mambo vya sifa hizi nzuri. Vichanguzi vya sifa hizi nzuri, ajiepushe na vichanguzi hivi. Swala hili tulielezea, au fakra hii tulielezea huko nyuma. Ash-Sheikh yakulu hadha far'an lima sabaq. Wa an ibn Sirin rahimahullahu ta'ala qal ta'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm, walikuwa as-salaf wakijifundisha al-hadi, muongozo, kama wanavyojifundisha ilmu. Wa an Raja' ibn Haywa rahimahullahu ta'ala annahu qala li rajulin hadithna wala tuhadithna am mutamawitin wala ta'an, tuzungumzie usituzungumzie kuhusu mutamawit, mwenye kuiua nafsi yake, mwenye kujiua kabla hajafa. Wala ta'an, wala mwenye kutia illa sana. Rawahuma al-Khatibu fil Jami' wa qala yajibu ala talibil hadith an yatajannaba al-la'iba wal-abatha wat-tabaddula fil majalis bis-sakhfi wal-dhahik wal-qahqaha wa kathrati at-tanaddur wa idmani al-mizahi wal-ikthari minhu. Ni lazima kwa mwenye kutafuta hadithi ajiepushe na mambo ya mchezo, mambo ya upuuzi, na kuchafua majlis vile vikao kwa mambo ya upuuzi, mambo ya kucheka cheka, mambo ya kuchekesha chekesha, ajiepushe na mambo haya. Pia kudumisha mzaha, ajiepushe na mambo ya mzaha, mzaha mwingi, wali ikthari minhu. Fa inna ma yustajazu min almizahi biyasirihi wa nadirihi wa tarifihi, inaojuzishwa katika mzaha, mzaha unaofaa ni mzaha mchache tu, na mzaha ambao ni nadir kwa uchache. Lakini kila siku kufanya mzaha, mzaha na watu na kuchekeshana, haya ni mambo hayatakii kwa talibu alhadith. Walladhi la yukhriju an haddi aladab, mzaha ambao hautamtoa mtu na mpaka wa adabu, wa tariqati alilmi, na njia ya ilmu. Fa amma muttasiluhu wa fahishuhu wa sakhifuhu wa ma awghara as-sudura wajalaba sharra fa innahu madhmum, mzaha ambao ni wa kuendelea, mzaha ambao ni mbaya na ambao unatia hasira katika nyoyo na unaleta shari, mzaha huo ni madhmum, unakashifiwa. Wa kathratul mizahi wallahiki tala'u min alqadri wa tuzilu almawadda, wingi wa mzaha na wingi wa kucheka huu unaondosha cheo cha mtu na kuangusha cheo chake, na unaondosha pia mawadda, mapenzi baina ya watu. Kathrat almuzah, mzaha wa kupendukia na kucheka mara kwa mara sana, huu unaondosha na kuangusha cheo cha mtu na pia unaondosha mawadda baina nnas. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akisherehesha fakra hii yakulu hadha min ahsani ma qila fil adab adabi talib alilm, hii ni katika nzuri ya yaliyosemwa katika adabu za talib alilm, an yatajannaba al-la'iba wal-abath, ajiepushe na mchezo, illa ma jaat bihi sharia, isipokuwa la'ib, mchezo ambao umekuja katika sheria, kal-la'ibi bi rumhihi wa sayfihi wa farasihi, kucheza kwa mkuki wake na kwa panga, silaha, yani mazoezi yali ya mkuki, mazoezi ya silaha, kupanda farasi, huu ni mchezo ambao ni mubah, unaruhusiwa. Lakini michezo mengine na mtu ni talibul ilmi haruhusiwi, lianna dhalika yu'inuhu ala aljihadi fi sabilillah, michezo na mazoezi haya yanamsaidia mwanafunzi katika jihadi fi sabilillah, mambo ya kurusha mishale, mambo ya shabaha, mambo ya kupanda farasi, haya yanasaidia katika jihadi fi sabilillah. Ama michezo mingine, michezo ya mpira, ni mtu michezo ya mpira inasaidia kitu gani? Wewe ikiwa waangalia mpira moja kwa moja dakika 90, hii inakusaidia kitu gani? Haikuzidishi, haikusaidii, isipokuwa uvivu tu na ujinga. Ama wewe mwenyewe ukicheza mpira kwa njia ya kwamba kujichangamsha na kujipa mazoezi, hakuna aliyekataza katika maulama. Hakuna aliyekataza mtu kuchukua mazoezi akienda mbio kule na huku kwa ajili ya kutoa mafuta, kama mtu ana tumbo, kutoa mafuta yake kwa mazoezi sio vibaya. Lakini usicheze mpira uwe kama nani, sijui kama Pele au kama nani, hiyo sasa, hiyo ni haramu, sababu watakujifananisha na makafiri. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wakadhalika fi waqtina alhadir al-la'ibu bilbanadiq as-saghira, kucheza michezo ya bunduki ndogo ndogo, allati yusammunaha bunduk abu habba, anasema hadha la ba'sa bihi, hii si vibaya. Wa kadhalika al-abath wa huwa an yaf'ala fi'lan la da'iya lahu au yaqula qawlan la da'iya lahu, kufanya kitendo ambacho hakina sababu au kusema maneno ambayo hayana sababu yoyote. Almuhimu michezo ambayo haina maana yoyote, haina manufaa yoyote kwa mtu, talibul ilmi anatakiwa ajiepushe nayo. Ama michezo hii, michezo ya panga, michezo ya farasi, hii inaruhusiwa, bali ni katika sunna katika siku zaidi kuwa na michezo kama hii, kama walivyokuwa wakifanya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Waqad qila الشيخ بكر بن زيد يقول وقد قيل من أكثر من شيء عرف به, من يكثرش جامبو هجلكانا كو جامبو هيلو, من أكثر من شيء عرف به, من يكجلكانا من يكثرش كتك جامبو هجلكانا كو جامبو هيلو, فتجنب هاتيك السقطات فيما مجالستك ومحادثتك, jiepushe na haya mambo ya sakatat, mambo ambayo yanaangusha cheo cha mtu katika vikao vyako na katika mazungumzo yako, tahadhari na mambo haya tuliyoyataja, haya kukithirisha mizaha, kucheka sana. Man akthara min shay'in urifa bihi, mwenye kukithirisha jambo hujulikana kwa jambo hilo. Yakul wa ba'dhu man yajhalu yadhunnu anna at-tabassuta fi hadha aryahia, baadhi ya siyejua, watu ambao hawajui madhara ya mambo haya, wanadhania kwamba hii kujitabassut, kujikunjua katika mambo haya, kuna kupumzisha nafsi, wakati sio hivyo, kwamba kila mara watu kucheka cheka ni kuzipumzisha nafsi zao. Mara kwa mara watu mizaha ni kupumzisha nafsi zao, sio hivyo. Wa anil ahnaf ibn qais qal jannibu majalisana dhikra an-nisa'i wat-ta'am, ziepusheni majalisi zetu kutaja wanawake na vyakula, ziepusheni majalisi zetu, vikao vyetu, kutaja wanawake na chakula, inni ubghidhu ar-rajul yakunu wasafa li farjihi wa batnihi. Mimi namchukia mtu ambaye anakuwa ni mwenye kusifu sana farji yake na tumbo lake, kama tulivyosema hapa nyuma, waqad qila man akthara min shay'in urifa bihi. Kwa hiyo mtu isiwe mazungumzo yake ni wanawake, wanawake, mke wangu kadha, mke wangu hivi, mke wangu hivi, au kula kula tu. Isiwe mtu mazungumzo yake ni kula kula tu, mazungumzo, hakuna mazungumzo, wewe ukutana naye ni mambo ya kula tu, biryani sijui nini, pilau si sima ita nini, ugali. Haya, talibul ilmi hafai mazungumzo namna hiyo. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الله المستعان هذا صحيح لأن هذا يشغل عن طلب العلم جمهيلي بيلي نشغليش مثل أن يقول أكلت البارحة أكلا حتى ملأت البطن نمكولا جانا وسيكو نمكولا ملو أمباو لجازة مولانغو مزغمزو يا سبوهم تو مزغمزو يا كنانزاكي جانا بانا سيوم تشيزو جانا vyakula vya jana usiku ilikuwa ni kadha kadha kadha kadha, alafu mwisho wake nini, mwisho wa chakula ni nini, mbona uelezi mwisho baada ya kushiba sana? Alafu ulifanyaje, mbona uelezi? Wa mashba dhalika min al-ashya allati la da'iya laha, na fanana yanayofanana na hayo katika mambo ambayo hayana haja, au yatakallamu fima yata'allaqu bin nisa, au mtu kuzungumza mambo yanayohusiana na wanawake. Amma idha kana yatakallamu bainahu wa baina alihi fadhalika min asharri nnasi manzilatan yawm alqiyama. Ama akiwa anazungumza baina yake na mambo ambayo ni baina yake na baina ahli yake, huu ni katika muovu wa watu. Sasa kwa daraja inda Allahi subhanahu wa ta'ala, arrajulu yakunu ma alihi thumma yusbihu yuhadithu nnasa bima faal. Huu ni katika asharri nnasi, muovu wa watu, mtu ambaye anakuwa pamoja na ahli yake kisha asubuhi anawazungumzia watu yaliyofanyika jana usiku yeye na ahli yake. Huu ni min asharri nnas, fa inna hadha min asharri nnasi manzila inda Allahi azza wa jalla. Huu ni katika muovu wa watu kwa daraja mbele za Allah azza wa jalla. Wa fi kitab almuhaddith almulham أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، من يكوجي بامبا كو جامبو أمبالو هنالو اللهم بغوذنا هم تكيام تهويو. من تزين بما ليس فيه شانه الله، من يكوجي بامبا كو مامبو أمبالو هنالو Allah subhanahu wa ta'ala humchukia. Wanzur sharhahu libni al-qayimi rahimahullahu ta'ala. Yakulu Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah, yakulu rahimahullah, wafi kitabi al-muhaddithi al-mulham, muhaddith ya'ni bihi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, njiyo muhaddithi al-mulham, lianna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kala, in yakum fikum muhaddithun fa'umar, wakiwemo kwenu muhaddithun basi ni Umar. Walmuradu almulham, mwenye kupewa ilham, alladhi yulhimuhu Allahu azza wa jalla, Allah anampa ilham, wakaannahu yuhaddithu bilwahi, kama anavyozungumzia wahi. Umar ibn Khattab alipewa muwafaka katika mambo kadhaa, aliotoa rai kwa Mtume sallam, halafu ikashuka aya kuwafiki rai ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kama alivyotoa rai pale al-Kaaba pawe na mahali pa kusalia, ikashuka aya wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, fanyeni pale katika maqamu Ibrahim mahali pa kusalia, ikawa ni sunna ila yaumi al-qiyama ba'da at-tawaf, mtu anaswali rakaa mbili pale yule aliyefanya tawafu. Kwa hiyo Umar ibn Khattab alipewa jambo hilo la muwafaka, kumuwafik na kuwafiki wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yakulu wakad ashkala hadha ala baadhi ulama, hili lilifanya lilitia mushkil kwa baadhi ya maulama, haithu qalu inna hadha yaqtadhi anna Umar afdalu sahaba, hii inahukumia kwamba Umar ni mbora kuliko masahaba wengine. Liannahu qal in yakum fikum muhaddithuna fa Umar, sababu Mtume amesema ikiwapo kuna muhaddithun basi ni Umar. لكن أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما يتلقى الإصابة بواسطة. عمر ألقوا كيبوكيا هي إصابة بواسطة، أما أبو بكر فيتلقاها بلا واسطة. أبو بكر ألقوا أكيبوكيا يعني إصابة حق بلا واسطة ووتي، وعلى هذا فيكون أفضل من عمر. أنا كوا أبو بكر نبورا كوليكو عمر. أبو بكر الصديق الخليفة الأول وامتم صلى الله عليه وسلم نبورا كوليكو عمر بن الخطاب، نعمر جيومانا أكاواني خليفة وبيلي. ومن رأى تصرف أبي بكر رضي الله عنه في مواقع شدة علم أنه أقرب للصواب من عمر. أنا يعونى تصرف ذا أبي بكر رضي الله عنه كتك مواقع زيل نغوم هابو أتاونا أتجوا كوانبا أبو بكر الصديق ألقوا يكو كريب سانا نصواب أساوى كوليكو عمر. ففي كتاب الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش وراجع عمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابه ثم راجع أبا بكر فأجابه بما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف. كتك كتاب صلح صلح ليوتوكيا بين يمتوم صلى الله عليه وسلم نما قريش عمر أكاوى نمرجي يمتوم والله صلى الله عليه وسلم kumuuliza baadhi ya masala. Mtume swalla sallam akawa anamjibu, kisha anamrejea Abu Bakr as-Siddiq, fa ajabahu bima ajabahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr anamjibu kama alivyomjibu mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam harfan bi harfin. Wa hakadha yaqulu Sheikh, fal hasil anna bi hadha yubayyinu al-jawaba أن الحديث إن يقم فيكم محدثون فعمر يقول في الكتاب الذي كتبه أبو موسى إلي في القضاء من تزين بما ليس فيه شانه الله من يكجبامبا قجامب وانبالو هنالو الله سبحانه وتعالى أنمتكيا. يقول الشيخ ابن عثيمين الله أكبر، هذا حقيقة. إذا تزين إنسان بأنه طالب علم وقام يضرب الجبلين بعضهما ببعض وكل من أتاه يسأله من مسائل العلم شمر عن أكمامه وقال أنا صاحبها، هذا حلال وهذا واجب وهذا فرض كفاية وهذا فرض عين وهذا يشترط فيه كذا وكذا وهذا ليس له شروط، وقام يفصل ويجمل، ولكن يأتيه طالب علم صغير ويقول أخبرنا عن كذا، فإذا بالله يفضحه ويبين أنه ليس بعالم. أسمى مفانو ومننو هايا من تزين بما ليس فيه شانه الله. أنا سمى منفونزي أنتو أكيجي بامبا na kwamba yeye ni talibu ilm, akawa anapiga baina ya majabali mawili, yadhribu baadhihim baadha, na kila anemjia akamuuliza katika masaili ilm anajibu bila kubabaika na kusema kwamba mimi ndio mwenyewe mwenye kujibu maswali, niulizeni swala lolote mimi nitakujibuni, akiwa mtu anajidai hivyo na kwamba hili jambo hili ni halali, anajibu maswali hili halali, hili haramu, hili wajib, hili fardhu kifaya, hili fardhu ain, mwanafunzi huyo. Walakin yatihi talibu ilmin saghirin, halafu akamjia talibu ilmi mdogo na akamuuliza swala fulani tu, akhbirna an kadha, akamfedhehesha ikawa hana la kujibu na kuwabainishia watu kwamba huyu si alim. وكذلك من تزين بعبادة أظهر للناس أنه عابد فلا بد أن يفضحه الله عز وجل. أسمى vile vile mwenye kujipamba kwa ibada na kuadhihirisha watu, kujidhihirisha kwa watu kwamba yeye ni abida sana na nini, lazima Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kumfedhehesha. La budda an yankashif, lazima huyu atabainika, watu watamjua kwamba kumbe si abid. Kwa hiyo mtu ambaye hajafikiwa na fatawa swali na nini, asijidai kwamba yeye ni mwana wa chuoni na anaweza akajibu maswali na anaweza kutoa fatwa na nini. A'adhanallahu wa iyyakum minar riya. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم تعلم popote mtu atakabojipamba na tabia fulani hata kama ataificha tabia hiyo lakini itakuja kujulikana tu yoyote anayejificha kwa tabia fulani anajificha kwa tabia fulani hiyo tabia mbaya itakuja julikana tu kwa hiyo hata kama kuna mtu katika nyinyi hapa au katika sisi anajificha kwa haya mambo yaliyosemwa na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah mambo ya kujifanya kwamba yeye ni mwana wa chuoni na nini anaweza akajibu maswali kama yuko mtu huyo atakuja bainika tu siku moja afedheheshwe hii ndio sunnatullahi fi khalqihi kwa hiyo hili ni jambo ambalo halitakiwi kama hatuna uwezo wa kujibu maswali kama hatuna uwezo wa fatawa tuseme hatujui Allahu a'lam mtu kakuuliza swali hujui Allahu a'lam Al-Imamu Ahmad aliulizwa maswali mengi sana akajibu Allahu a'lam nilimshuhudia Sheikh Al-Abbad Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ndani ya haram akiulizwa sema Allahu a'lam ma adiri sijui hakuna aibu kusema sijui sasa sisi wanafunzi tujitie kwamba kila swali niulizeni hapa ah niulizeni kila swali hayo ni mambo ya watu wa bid'a bwana ndio wenye mambo hayo watu wa sunna la naam watu wa sunna hatuna kabisa jambo hilo kwa hiyo mama yaktumin nasu fallahu ya'lamuhu vyovyote anavyojificha mtu Allah subhanahu wa ta'ala anamjua na atamfedhehesha kwa mambo ambayo au kwa sifa ambayo hanayo tahalla bil murua tahalla bil murua jipambe kwa murua atahalli bil murua wa ma yahmilu alaiha ilaiha min makarimil akhlaq kujipamba talibul ilmi anatakiwa ajipambe kwa murua na mambo yenye kupelekea murua na kusababisha murua ambayo ni tabia nzuri talaqatil wajhi ukunjufu wa uso wa ifsha'is salam kudhihirisha salamu wa tahammulin nas kutahammal watu wal anafa min ghairi kibria bila kuleta kibri wal izza fi ghairi jabarut utukufu bila ya kibri wa shahama fi ghairi maasiya atakadum katika isio kuwa mambo ya maasiya walhamia fi ghairi jahiliya mwanafunzi anatakiwa awe na murua huna yakulu sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah atahalli bil murua fama hiya al murua nini murua hadda al fuqaha rahimahumullah في كتاب الشهادات قالوا هي فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه mtu ni kufanya jambo ambalo linampamba ni kufanya mtu anafanya kila sifa ambayo inampamba na sifa ambayo inatakiwa mtu awe nayo mwanafunzi na kujiepusha na zile sifa ambazo zinamchafua na sifa ambazo zinamfanya achukiwe wa hadhi ibaratun amma hii ni ibara amma inoenea kullu shay'in yujmiluka 'inda an-nas wa yuzayyinuk wa yakunu sababan lithana'i 'alayk fa huwa murua kila jambo ambalo litakupamba kwa watu na itakuwa ni sababu ya watu kukusifu hii wa illa yakun min al-ibadat hata kama si katika ibadat wa kullu shay'in bil aksi fa huwa khilafu al murua na kila jambo ambalo ni kinyume cha hivyo hiyo ni kinyume cha murua na tunajua sote mambo ambayo watu wanayapenda kwa hiyo ukifanya kinyume cha mambo pendi watu tayari umeshavunja murua wako talibul ilmi hawezi akawa kama wahuni huni barabarani na majinzi na vijifulana vya maandishi vijifulana vya mapicha gani yale aitwaje sijui picha gani ile sijui aitwa nini ile Allahumma sallam almuhim talibul ilmi hafai kuvunja murua wake kuwa akitembea barabarani anatembea kama muhuni akitembea barabarani avaa mavazi ya kihuni almuhimu mambo ambayo watu wanayachukia watu wa kawaida tu wanayachukia talibul ilmi hafai kufanya hivyo kwa sababu si katika murua thumma daraba li hadha mathalan faqala min makarimil akhlaq katika tabia nzuri fama huwa karamul khuluq huwa an yakuna li insanu daiman mutasamihan wa an yatasamaha fi mawdhi'i at-tasamuh wa ya'khudha bil 'azmi fi mawdhi'i al-'azima. Ni kuwa mtu daiman ni mutasamihan, mwenye kusamehe mara kwa mara katika mahali pa kusamehe na kuchukua azma katika mahali pa azima. ولهذا جاء الدين الإسلامي وسطا بين التسامح الذي تضيع به الحقوق تضيع به الحقوق وبين العزيمة التي ربما تحمل على الجور. فنضرب مثلا بالقصاص وهو قتل النفس بالنفس. عزيمة وإسلام أمكوجة نوسطا كاتنا كاتي بين يكسميه أمباكو نكوبوتيزا حقي نبين عزيمة ambayo inasababisha dhulma. الشيخ ابن عثيمين طول الشرح في هذه الفقرة. المهم يقول إذن مكارم الأخلاق هي أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة الجامعة بين العفو والإحسان. Tabia nzuri ni mtu kujipamba kwa tabia bora, tabia ambazo zinakusanya baina ya kusamehe na ihsan, kufanya wema. Fayakhudhu bilhazmi fi mawdhi alhazmi wa billini wa yusri fi mawdhi allini wal yusri wa talaqati alwajhi. Awe na hazmu katika mahali pa hazmu pa shida, na awe mlaini na mwepesi katika mahali pa ulaini na wepesi. Wa talaqatul wajhi, pia talaqatul wajhi min makarimil akhlaq, ni katika tabia nzuri mtu kuwa na uso wa bashasha, uso wa furaha. Unapokutana na ndugu yako uwe na uso wa furaha, usimkunjie uso ndugu yako. وهذا مثلا أطلق وجهي لكل إنسان حتى لو كان من أجرم المجرمين. حتى كما نقتنى نمت موهو كبسا لكن يطلق وجهه أنا فانيا طلاقة الوجه نكفانيا بشاشة الوجه نكوى مكنجوف وأوسو. هي نكت كمكارم الأخلاق متكوى مكنجوف وأوسو. Sasa kufaniza haraka haraka ndugu zangu, ndio maana naenda speed kidogo. Kisha nini? Unyenyeso. Kisha nini? Wa alayhi. Ah, wa alayhi fatanakkab khawarim almuru'a fi tab'in au qawlin au 'amalin min hirfatin mahina au khullatin radi'a كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الرياب. وهيو jiepushe na mambo yanayovunja murua, jiepushe na ukae mbali na mambo ambayo yanavunja murua katika tabia au katika maneno au katika vitendo, kazi mtu anaoifanya, sifa mbaya jiepushe nazo. Kalujub, kama kujiona, warriyana, walbatar, walkhuyala, na kibri, wahtikari al-akharin, na kuwadharau wengine, na kuingia katika mawatini raib, mahali pashaka. Mtu asijiingize katika mahali sehemu za shaka shaka, mtu akawa talibu ilmu yuko katika sehemu hizo. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen, lama dhakara al-muru'ah أنه ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها قال تنكب يعني أبعد عن خوارم المروءة جيبوش كامبالي نمامبو ينوفونج مروءة كتك تبيا ياكو أو منينو ياكو أو بيتندو ياكو يعني في طبائع في طباعك في طباعك حاول أن تكون طباعك ملائما للمروءة جاريبو كوا تبيا زاكو زننسبيانا نمروءة. ومن المعلوم أنه ليس التكحل في العينين كالكحل وليس التطبع كالطبع. سيكو جيتيا وانجا كما نجيو وانجا وينيوي, سيكو جيتيا وانجا كتك ماتو كما نجيو وانجا وينيوي. وليس التطبع كالطبع ولا كجيتيا تبيا فلاني كما نجيو تبيا زينيوي. لكن الإنسان مع ممارسة الشيء ربما يكون الكسب غزيرا والتطبع طبيعة. lakini ile mtu kuendelea na jambo fulani huenda ikawa ni chumo, anaichuma ile tabia nzuri na ile tabia nzuri. Wa illa fali insan law hawala ma yuhawilu min al akhlaq wa tabi'ihi laysa kadhalik sayajidu su'ubatan. Asema kwa sababu mtu pamoja na kwamba anajaribu katika tabia nzuri, wakati tabia zake sio nzuri, kwa hiyo hapo anapata uzito. Lakin ma'at tamarrun, kama mtu tabia yake sio nzuri ha, lakin anajaribu kujitia tabia nzuri, huyu pamoja na kuji na mazoezi ya jambo hilo, yahsunu au tahsunu halu, hali yake itakuwa nzuri. Wa hadha mujarrab, na hili ni jambo ambalo limejaribiwa. Mtu kuwa na tabia mbaya halafu akajaribu akahawil mpaka ikawa tabia yake ni nzuri. Kwa hiyo al akhlaq muktasaba, hizi tabia nzuri ni muktasaba, zinatafutwa, zinachumwa mtu akapata tabia nzuri. Si kwamba tabia nzuri ni maumbile tu, wamepewa watu fulani fulani, wengine hawawezi wakapata tabia nzuri. La, tabia nzuri ni kwamba mtu akizitaka anapata tabia nzuri. Hiyo kwamba mtu ukikutana na ndugu yako basi uwe na bashasha, pia hiyo ni tabia imeumbwa baadhi ya watu. Si kila mtu anayeweza kuifanya hiyo. Eh, au wewe umeumbwa ni kama simba ucheki? Ukikutana na mwenzako ucheki? Ni tabia ambayo unaweza ukachukulia mazoezi mpaka ukaipata tabia hiyo. Lakini kuna watu wengine mpaka kwa watoto wao, wakiingia nyumbani kama masimba, watoto wanakimbia hivi kama vile ndege akitua yule mwewe pale, wanakimbia, kuku wanakimbia. Sasa haitakiwi hivyo, tabia nzuri sio hivyo. Uwe na talaqatul waji, ukunjufu wa uso na bashashatul waji. 9, atamattu bikhisali rujula. Atamattu bikhisali rujula, yakul tamatta bikhisali rujula, jipambe na ustarehe kwa sifa za uume. Min ashajaa, ushujaa, wa shiddati albaasi fil haqqi, ukali katika haqqi, wa makarimi alakhlaq, na tabia nzuri, wal badhli fi sabili almaruf, na kufanya mambo mema, kujitolea katika njia ya wema. Hatta tanqati'a dunaka amalu rijal wa alayhi fahdharnaha, pia tahadhari vichanguzi vya sifa hizi, min dhu'fi al-ja'shi wa qillati sabri wa dhu'fi al-maqari makarim, fa innaha tahdhimu al-ilm, hizi sifa mbaya, uchache wa kusubiri. Lazima awe na subra kubwa mwanafunzi, lazima awe na subra kubwa, isipungue subra yake. Pamoja kwamba subra ni ngumu, naam subra ni ngumu, lakini tumeumbiwa sisi Waislamu. Aya nyingi kabisa za kusubiri ziko katika Qur'an, bali zaidi ya aya 80 kama anavyosema Ibn al-Qayyim rahimahullah. Kwa hiyo mwanafunzi ni zaidi kusubiri, anatakiwa awe na subra. Hifdhi al-Qur'an, hifdhi al-ahadith yahtaju ila sabr, kila jambo lahitaji subra. Mudhakara wahitaji subra, kukaa katika darasa kuanzia asubuhi mpaka usiku, wamsikiliza mwalimu, wasikiliza durus na muhadhara, yahitaji ila sabr, yahitaji subra. Lakini subra imeumbiwa kina nani? Sisi. Subra imeumbiwa sisi Waislamu, tunatakiwa tusubiri. Sasa talibul ilmi ni zaidi, pamoja na kwamba subra ni ngumu. Hakuna aliyesema kwamba subra ni nyepesi, subra ni ngumu, lakini mtu anatakiwa afanye subra, hasa hasa talibul ilm. Fa innaha tahdhimu al-ilma, mambo haya ambayo ni kinyume cha sifa nzuri yanavunja ilmu. Wa taqta'u al-lisana an qawli al-haqqi, yanaukata ulimi na kusema haqqi. Wa ta'khudhu bi nasiyatihi ila khusumihi fi halatin talfahu bi sumumiha fi wujuhi as-salihin min ibadihi, inakamata utosi wake kumpa hasimu wake, khusumu wake, mahasimu wake, katika hali ambayo talfahu bi sumumiha fi wujuhi salihina min ibadihi, inatia sumu zake katika njia za watu wema. Sifa hizi mbaya udhaifu wa makarimil akhlaq, qillati sabri, hizi zote ni sifa mbaya. Yaqul hadhihi ash-sheikh, yaqul hadhihi kat-takmil lil-awwal, hii ni kama kukamilisha ile ya kwanza. Li'anna at-tamattu' bi khisal ar-rujula min al-muru'a bila shak, fa innal insana idha nazzala nafsahu manzilata ar-rijal alladhina hum rijalun bima'na al-kalima, mtu akiteremsha nafsi yake daraja ya wanaume, wanaume wale ambao ni kwa maana al-kalima, fa innahu yatamatta'u bima dhakarahu, yeye atafurahi na kustarehe kwa sifa zilizotajwa ambao ni ushujaa wa shiddatul basi fil haqqi wa makarimil akhlaq wal badhli fi sabilil ma'ruf hatta tanqati'a dunaka amalur rijal, yani hatta la yahumma ahadun bi an yasbiqaka bima anta alayhi min hadhihi al khisal, ili yoyote asitilie umuhimu asimshughulishe kwa ile kukutangulia kwa sifa ambazo wewe unazo katika sifa hizi. Fashajaa al-iqdam fi mahalli al-iqdam, kutangulia, kutangulia na kujitolea muhanga katika mahali pa iqdam, hii ndiyo ushujaa. Wa idha kanat ash-shaja'atu hiya al-iqdam fi mahalli al-iqdam lazima min dhalika an tasbiqa bi ra'yin wa tafkirin wa na'wa wa hanaka. Yaqulu huna ash-sheikh ابن عثيمين رحمه الله مكارم الأخلاق قد سبق الكلام فيها إمتنغلية منينو كهوس مكارم الأخلاق تبيا نزوري وأنها تشمل كل خلق كريم إن كسانيا كيل تبيا نزوري فيحمد الإنسان عليه أنت ونسفي وكتبيه والبذل في سبيل المعروف بذل ما يشمل بذل المال ni badhli kutoa ambako kuna kusanya kutoa mali na cheo na ilmu, hii pia ni badhli. Wa kullu ma yabdhulu lilghairi lakin fi sabili lmaruf, achotolewa mtu anachokitoa kwa mtu mwingine katika njia ya maruf, hii ndiyo katika makarimu la akhlaq. Amma albadhlu fi sabili lmunkar walbadhlu fi ma laysa bimarufin wala munkar qad yakunu min idaati lwakti aati lmal, kutoa katika njia ambayo si maaruf, si njia njema. Mtu anajitolea katika mambo ambayo ni ya munkar, hii ni katika kupoteza mali, hii ni katika kupoteza wakati au kupoteza mali, mtu kujitolea katika mambo ambayo ni ya munkar, mambo ambayo si mema. Kumekuja tambii hapa, anasema almuhaddathul mulham in yakum fihi muhaddathun bil fathi wa laysa bil kasri shaykhana al mubarak barakallahu fikum, asema ni kwa fataha muhaddathun, nimesema kwa kathri, kwa bi kasri dal, sahih bi fathi dal, almuhaddathul mulham in yakum fikum muhaddathun barakallahu fik ayuha al musahih. Hajru tarafu, jambo la kumi, hajru tarafu, kuacha ile tarafu, mambo ya starehe starehe. La tastarsil fi tanaumi warrafahia, usijiachilie katika mambo ya starehe, usijiachilie sana katika mambo ya starehe, ukafanya starehe mwanafunzi kupindukia anajiingiza katika mambo ya starehe. Fa innal badhadhata min al-iman wa khudh bi wasiyati amir al-mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi kitabati al-mashhur wa fihi wa iyyakum wat-tan'uma wa ziyya al-ajam, tahadharini na kujineemesha, hiyo kustarehe kwa kupindukia na mapambo na mavazi ya waajemi. Alafu anasemaje kalima jingine? Baada ya hapo nini? Wa iyyakum wat-tan'um wa ziyya al-ajam, alafu watama'dadu wakhshawshinu, sio? Aiywa. Yaqulu Sheikh katika kusherehesha maneno haya, atasherehesha Ibn Uthaymeen, la taftarsil fit-tan'um war-rafahiya, usijiachilie katika mambo ya kujineemesha na mambo ya starehe. Wa hadhihi nasiha tuqalu li talibil ilmi wa li ghairi talibil ilmi, nasaha hii anaambiwa talibul ilmi na asiye kuwa talibul ilmi. Li anna listirsala fi dhalika mukhalifun li irshadin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, kujiachilia katika mambo hayo yanakhalif muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqad kana yanha an kathratil irfah, alikuwa akikataza wingi wa kujistarehesha. Wa ya'muru bil ihtifai ahyanan, mara nyingine mtume ilikuwa akiamrisha ihtifa, mtu atembee bila viatu. Ha? Mtu atembee bila viatu, mara nyingine awache viatu vyake, ende msikitini, ende dukani bila viatu. Wal insanu alladhi ya'tadu ar-rafahiya yasubu alayhi muwajahatul umur, mtu ambaye anazoea mambo ya starehe ni uzito kwake kukabili mambo mengi. Liannahu qad tatihi al-umuru ala wajhi la yatamakkanu mahu min ar-rafahiya, huenda yakamjia mambo kwa njia ambayo hawezi akamakinika kutokana na zile starehe alizonazo. Walnadhrib lidhaka mathalan bihadha al-mathal alladhi dhakarnahu fil hadith, ya'muru bil ihtifai ahyanan ba'dhu an-nas la yahtafi da'iman alayhi al-jawrab, asema baadhi ya watu da'iman la yahtafi, yani havai viatu. Daiman alayhi aljawrab wa alayhi alkhufu, daiman yeye ana jawrab, ana khofu, ana viatu. Humkuti hadha law arada lahu aridun, law lilimzukia jambo lolote, wa qila lahu tamshi 500 mitr biduni wiqayatin lirijl, aambiwe kwamba tembea hebu mita 500, utembee bila kukinga mbaye viatu wala soksi wala lolote. Lawajadta dhalika yashuqu alayhi mashaqqatan adhima, utamkuta huu ni uzito kwake, uzito mkubwa sana. Wa rubbama tadma qadamuhu min mumarasati al-ardh, wenda miguu yake ikatoka damu kwa sababu ya ile kugusa ardhi. Lakin law awwada nafsahu ala al-khushuna, law angeizoejesha nafsi yake katika ile khushuna ukavu, وعلى ترك الترفه دائما لحصل له خير كثير, kuacha mambo ya starehe ingempatikania khiri kubwa. Ni sunna mara nyingine mtu kutovaa viatu akatembea bea, kama mnavyosema akatembea bila viatu ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ili mtu awe na khushuna, aweze kujitolea muhanga ikitokea jambo lolote. Ikitokea lolote kwamba jamani watu watoke mbio, anatoka bila viatu hapa mpaka kunaitwa nini Kariakoo sijui, anatoka bila viatu na anatembea katika mawe bila kujali ikitokea jambo lolote la dharura. Hivi ninavyotakiwa Muislamu. Lakini leo mtu, kwa sababu ni sunna kutovaa viatu makaburini, mtu akienda kuzika au akienda ziara avue viatu, sio hadithi ya Bashir ibn al-Khasasiya, avue viatu aingie makaburini afanye ziara au azike, ndiyo sunna. Hasa kama huna mazoezi ya kuvua viatu na ukatembea bila viatu, utaiweza sunna hii? Si ukiingia tu mara umekitwa warusha mguu uweka juu, mara umekitwa na mwiba warusha mguu, utafika saa ngapi kwa makaburini? Lakini ukiwa unatembea na viatu mara nyingine, ha, unaweza ukatembea. Na ndio maana watu wengine wakatuona kule makaburini hatuna viatu, mbona uvua viatu bwana, angalia bwana kuna vigae bwana, angalia kuna mimba bwana, sio ukatutia tabu tukakupeleka hospitali sasa hivi. Tangu tuanze sunna hii, kuijua sunna hii tukaeleza, walillahi alhamdu, hatuja chomwa na mwiba wala kigae wala kitu chochote. Nyinyi watu wa bid'a mnaokataa sunna hii ndio mnaochomwa na mwiba, kwa sababu hamna mazoezi ya kuvua viatu na kutembea bila viatu. Sawa. Ziy al-ajam, ma huwa ziy al-ajam? Yaqul shakluhu sawa'un kana dhalika fil hilya ka shakli sha'ri ar-ra's aw al-hilya, ha, kama picha za nyele za kichwa au za ndevu au ma ashbaha dhalik, au kana bil libas, au ilikuwa kwa mavazi, yani bitahalli bil libas, kujipamba kwa mavazi ya Kiajemi. Fa innana manhiyuna an ziyil ajam, tunakatazwa na mavazi ya Majemi. Walaysa almuradu bil ajami ummata Iran, bali almuradu bil ajam kullu man siwa al arab, ni kila wasiokuwa Waarabu, fayadkhulu fihi al-awrubiyun wash-sharqiyun wa fi Asia wa ghairihim, wanaingia wale wa Europe wa mashariki wa magharibi katika Asia na wasiokuwa hao. Kullu man siwa al-arab fahum ajam, kila wasiokuwa Waarabu ndio waajemu. Lakini al-muslima min al-ajam at-tahaqquq bil-arab حكما لا نسبا لأنه اقتدى بمن بعث في الأميين رسولا صلى الله عليه وآله وسلم. تمعددوا يعني كبروا معدتكم. ها؟ بمعنى معد بن عدنان. ها؟ بمعنى معد بن عدنان. هذا أعلى أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عدنان، وهو لا شك من صميم العرب، هو نكتك أصلي وعرب، فكأنه يقول العجم وعليكم بزي العرب. وچيني وچيني وعجيمي جلزمشيني نبامبو لعرب أمبايني معد بن عدنان أصلي وعرب. وأما خشوشن فهو من إخشوشن، هيني كتكان خشونة التي هي ضد الليونة. الخشونة نكنيومة الليونة والتنعم أولين نكجي نعمش نكجي استرهش نجي وخشوشن، يعني كويني وكافو أمباو نكنيومة أولين. وكل هذه وصايا من عمر رضي الله عنه، زوت هذه نوصية كتكان عمر بن عمر رضي الله عنه، وصايا نافعة لو أن الناس عملوا بها، لو وات وانجتكليز وصية هذه سواء من طلبة العلم أو غير طلبة العلم لكان في هذا خير كثير. لو وات وانجتكليز وصية هذه سواء ونفونزي أو وسيوكوا ونفونزي إنجي باتكان خير كبوة. لكن الآن في البلاد التي من الله عليها بالأمن وطيب العيش وكثرة الأمر وكثرة المال صار الأمر بالعكس. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن سسهيفي كتكميجي أمبايو الله سبحانه وتعالى ameinemesha kwa usalama na maisha mazuri na wingi wa mali, mambo haya yamekuwa ni kinyume, bal aksun tamaman. Fatanau mawjud la yuridu linsan illa an yarkaba markaban murihan wa yabni qasran mashidan wa la yanaluhu shay'un min al-adha la bardan fi bardin wa la harran fi harrin wa la yuridu an yamassahu shay'un mutana'amun tamaman wa li hadha kathura fihi al-awbi'ah allati tarattaba ala 'adami al-haraka mithla as-simna wadh-dhaghth wa dhiq at-tanaffus وعدم القدرة. يعني بعض الناس تجده شابا تسعد أنت وهو في الجبل لا يتنصف الجبل إلا وقد ثار نفسه حتى كاد يثور ببدنه وأنت مستريح. لماذا؟ لأنك تعودت وهو لم يتعود ما أنه شاب لكن لم يعود نفسه. أسمى مبهاني كنيومي كتكبادي إنش زني نعمة. Baadhi ya nchi zenye neema mtu anapanda kipando kizuri, gari nzuri, anajenga nyumba kubwa, nyumba nzuri, hakuna adha yoyote inayompata, si baridi, haimpati baridi katika wakati wa baridi, wala joto katika wakati wa joto. Katika wakati wa baridi kuna hita zinazuia baridi, katika wakati wa joto kuna AC za baridi. Hataki yani kitu chochote kimpate cha maudhi. Mutanaamun daiman amenemeshwa. Kwa hiyo ndio maana maradhi yanazidi katika nchi zile. Maradhi yanazidi kwa sababu ya kutokuwa na haraka. Watu hawana haraka yoyote, wako katika neema daiman. Maradhi ya kuwanda ile kunenepa sana, maradhi ya pressure yanazidi, kutokuwa na uwezo. Kwa hiyo mtu utamkuta ni kijana lakini unamkuta ni mzee kwa sababu ile kuneemeshwa sana na maradhi. We unaweza ukapata jabali wewe ni mtu mzima watoka huku Afrika unaweza ukapanda jabali, yeye ni kijana kabisa hawezi akalipanda jabali wala nusu afiki kutokana na ile neema aliyokuwa nayo, au na taabu pia kupanda jabali hawezi. Muislamu hatakiwi awe hivyo. Muislamu hatakiwi awe hivyo, ajiepushe na mambo ya starehe mara kwa mara. Naam, Sheikh anasimamia hapa ili mpaka 25 naweza akapatikana maswali mawili matatu kwa kufanua zaidi inshallah. Ili jambo la maswali mimi naliogopa sana. Ili jambo la kuulizwa ukajibu kwa kweli naliogopa sana. Mimi si ahli wa kujibu. Sijafikia kiwango hicho, manzila hiyo ya kujibu maswali. Nafahamu. Kwa hiyo huyu bana mukaddima hapa amenilazimisha tu. Lakini sijafikia mimi elimu hiyo. Allah anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Wa hal ana min ahli dhikr? La. Si katika maulama. Kwa hiyo mukaddima analazimisha tu kujibu maswali, lakini kwa kweli sio ahli wa kujibu maswali. Kwa hiyo nitajibu maswali nitakayoyaweza. Ambayo sitaweza mtakuja kuwauliza maulama. Uchafu na uovu. Uzuri. Ndugu zangu Waislamu, hizi fakarati tulizozisoma, ingawa tumezisoma kwa haraka haraka, na mimi ni yangu ni kwamba tumalize hizi adabu 15 kesho biidhnillah tuzimalize. Muda ni mfupi na ndio maana nakwenda haraka haraka. Nia yangu ni kwamba tuzimalize hizi adabu 15 zilizo katika hii hilia.